اس سے قبل آیات میں بنی اسرائیل میں پر طالوت کا منتخب کیا جانا بادشاہی کے لیے، قیادت کے لیے، اور پھر داؤد علیہ السلام کے بارے میں بیان تھا کہ اللہ نے ان کو بادشاہی اور نبوت سے سرفراز فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا کہ انک لمن المرسلین، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے تم اللہ کے رسولوں میں سے. تو اس سے ظاہر ایسا معلوم ہوتا جا فضائل میں سارے نبی برابر ہیں. تو اگلی آیتوں میں یہ بیان کیا گیا کہ فضائل میں جیسے باقی انسانوں میں فضائل میں تفاضل ہوتا ہے، کوئی کسی سے فضیلت میں بڑا ہوا ہے، نفس نبوت میں تو سب نبی برابر ہیں، لیکن مزید فضائل میں بعض نبیوں کا فضائل بعض سے زیادہ ہیں. تو اور امام کائنات محمد رسول اللہ تمام انبیاء سے افضل ہیں. تو اسی طرح اور قول العظم پیغمبر، ان قول العظم پیغمبر افضل انبیاء میں سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا. بات سمجھ میں آئی؟ اب یہ بیان کیا جا رہا ہے یہ رسول ہیں، ہم نے فضیلت دی ان کے بعد تو بعض پر، ان میں سے کئی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جن سے کلام کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کلام حجاب میں کی. فرمایا جو بلا حجاب دیدار تو جنت ہی میں ہوگا. لہذا وہ جو آیت کریمہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ رسول کلام جو ہے میں برائے حجاب والی آیت کے یہاں تعرض نہیں ہے. ورحم آباد درجات، اور بعض کو درجوں بعض کو بلند کیا ہے درجوں میں، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو واضح معجزات دیے اور اس کی تائید کی فرشتہ جبرائیل کے ذریعے روح القدس کے ساتھ. ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، ما اقتتل الذین من بعدہم، نہ اقتتال کرتے لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، بعد ان کی اس بات کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ گئے، لیکن وہ مختلف ہو گئے. تو منہم من آمن، کئی ان میں سے ایسے خوش نصیب تھے جو ایمان لے آئے، اور منہم من کفر، اور کئی ایسے بد نصیب تھے جو کافر ہو گئے. ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اگر اللہ جبر کرتا چاہتا تو وہ نہ لڑتے، لیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ کرتا ہے وہی کام جس کا ارادہ کرتا ہے، اور اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ شرعی امور میں جبر نہیں کروں گا، تاکہ انصاف کے ساتھ صلے اور سزائیں انصاف سے دی جائیں. تو ان جبریہ کا رد ہو گیا اس آیت کریمہ میں بھی. فمنہم من آمن، ایمان دل سے تعلق رکھتا ہے، آزاد سے تعلق نہیں رکھتا، اپنے اختیار کے ساتھ کئی ایمان لائے، اور اپنے اختیار کے ساتھ کئیوں نے کفر کیا. ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ اپنی مشیت، اللہ چاہتا کہ میں ان سب کو ایمان نصیب کروں گا، یا چاہتا کہ ان کا کوئی اختلاف ہی نہ واقع ہوتا اور ان کے درمیان اقتتال نہ ہوتا، اللہ جبر کرتا تو کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ اللہ کی مشیت کے خلاف کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے تشریع امور میں اختیارات دیے ہیں تاکہ جو فیصلے ہوں گے حشر کو، اس میں کسی قسم کا کسی پر زیادتی نہ ہو، اور پورا پورا ہر ایک کو انصاف کیا جائے. بات سمجھ آ گئی؟ قرآن پاک کی جتنی آیات میں اللہ کی مشیت کا اس انداز سے بیان ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے جبر نہیں کیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعۃ للکافرون والظالمین. اے ایمان والو، خرچ کرو اس چیز سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، پہلے اس سے کہ ایسا دن آئے جس میں بیع بھی نہیں ہوگی اور دوستی بھی نہیں کام دے گی اور سفارش بھی کام نہیں دے گی. والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ در حقیقت وہ ظالم ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے جنہوں نے اللہ کے ساتھ وفا نہیں کی. جو اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے بہت بڑا ظالم ہے، اور وہ مستحق کے عذاب ہے. فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. چلیے جی, لفظ کافر جو ہے یہ بعض دفعہ مجازن مسلمان پر بھی اس کا اطلاق ہو جاتا ہے, مثلا تارک ذکات ہے, یہاں آپ نے فرمایا تھا کہ لا ترجو بعدی کفارا یضرب بعضکم رکاب بعض, یعنی شکرے کے معنی میں, جیسے امام بخاری نے باب باندھا کفر دون کفر, اور کبھی کفر سے حقیقی معنی مراد ہوتا ہے اس کا, کبھی مجازی معنی مراد ہوتا ہے. تو فرمایا کہ تمن, اچھا فرمایا کہ اللہ لا الہ الا اللہ, اللہ لا الہ الا ہو, اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ بعض کو اللہ نے بعض پر فضیلت دی ہے, اور پھر بیان کیا کہ مخلوق جو ہے وہ بھی مختلف ہوگی ان انبیاء کی آمد کے بعد, اور انہوں نے جھگڑے کیے تو دین کی وجہ سے ایک دوسرے سے قتال کیے. تو یہ چیز جو ہے اللہ کے پیغمبروں نے نہیں چاہی, لیکن وہ پیغمبروں میں فضیلت میں ضرور اختیار ایک دوسرے پر فضیلت ہو سکتی ہے, مگر سارے جو نبی آئے ہیں ان کی دعوت ایک ہی, دعوت توحید میں سب متفق ہیں اور دین سب کا ایک ہی ہے, اور سب نے یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہو جاؤ. تو یہ اب بیان کیا جا رہا ہے کہ اس توحید باری تعالیٰ کی دعوت تو سب نبیوں نے دی ہے, لیکن دین میں اجبار نہیں ہے. دین کی حقانیت کو اللہ نے خوب اجاگر کیا ہے, واضح کیا ہے, اس کے بعد دین حق کو واضح کرنے کے بعد اللہ دین حق پر کسی کو جبرن نہیں لگاتا. سمجھ آ گئے؟ تو فرمایا اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی وحدہ لا شریک الحی, وہ ازل کا عبد ہمیشہ زندہ ہے, القیوم وہ خود قائم ہے اور لوگوں کو قائم رکھنے والا ہے. یہ مبالغہ کا صیغہ ہے, قیام بھی اور قیوم بھی, خود قائم اور دوسروں کو قائم رکھنے والا جب تک کسی کو چاہ. لا تاخذ سنۃ, نہیں پکڑتی اس کو اون اور نہ نیند, نیند سے پہلے جو چھوٹی نیند ہوتی ہے اس کو اون کہتے ہیں, پیش خیمہ جو اس کا ہوتا ہے. فرمایا اسی کے قبضہ قدرت میں ہے آسمانوں کی تمام چیزیں اور زمینوں کی تمام چیزیں. من ذا الذی یشفع عندہ, کون ہے جو شفاعت کر سکے, سفارش کر سکے اللہ کے یہاں مگر الا باذنہ, اس کی اجازت کے ساتھ. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون, اور نہیں گھیر سکتے وہ کسی چیز کو اس کے علم سے. الا بما شاء, مگر وہ جو اللہ نے چاہا. اللہ نے پوری کائنات کو اور کائنات کے علوم کو گھیرا ہوا ہے, لیکن اللہ کے علم کو کائنات نہیں گھیر سکتی. یہ جو فرمایا جو ان کے آگے اس کو بھی جانتا ہے, جو ان کے پیچھے اس کو بھی جانتا ہے, یعنی جو حاضر ہے اور ان کے سامنے مشاہدے میں دنیا, اور جو ان کے پیچھے یعنی آخرت اس کو بھی خوب جانتا ہے. اس کے علم نے کائنات اور جہانوں کو گھیر رکھا ہے. فرمایا کہ وسع کرسیہ السماوات والارض, اس کی کرسی وسیع ہو گئی ہے آسمانوں سے اور زمینوں سے. فلا یعودہ حفظہما, اور نہیں تھکاتا ان کی حفاظت کرنا اس اللہ کو. وَوَلَا لِجُّ الْعَزِيمِ اللہ بہت بلند ہے, عظیم اللہ تعالی بہت بڑی ذات ہے. تو مطلب یہ ہے, یہ آیت کریمہ جو ہے پورے قرآن میں سے اعظم آیت فی القرآن ہے, جیسا کہ بہت ساری حدیث سے اس کا اثبات ہے کہ یہ اعظم آیت ہے قرآن کی. چور چکار کے تفریق اور تمام حملہ آور چیزوں سے انسان اگر سویدہ قلب سے پڑھے اللہ پر پورا بھروسہ کر کے, تو یہ ساری چیزوں سے تحفظ کا اللہ اسے ذریعہ بناتا ہے. اس واسطے بلکہ اگر زیادہ ہی کچھ ایسے حالات ہوں تو پھر آیت الکرسی اور اس کے بعد کی دو آیتیں بھی ساتھ شامل کی جائیں تو حاملین کا تجربہ ہے. اسی طرح آفاستم انما خلقناکم رحم و منون کی آخری آیتیں, اور اسی طرح تین کل آخر میں کل جو ہیں ان کو معبد اطین کو اور کل و اللہ وعد, یہ باز بلند سیل میں گھر کے سیل میں پڑھے جائیں تو اللہ تعالی ہر شزیر کی شرارت سے محفوظ رکھتا ہے. حاملین کے یہ تجربات ہیں. لا اکرا فی الدین قد تبین الرشد من الغی من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ قد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. دین میں اکرا نہیں ہے, اجبار نہیں ہے. قد تبین الرشد, رشد واضح ہو چکی ہے گمراہی سے. فمن یکفر, پس آپ جو شخص کفر کرے ساتھ طاغوت کے اور اللہ پر ایمان لائے. طاغوت کے ساتھ کفر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو شخص کے ماں سوا اللہ کے ساتھ کفر کرے. تو طاغوت طغیان سے ہے, ہر وہ چیز جو انسان کو سرکش بنائے اور اس کو طریق حق سے گمراہ کر دے, ہٹا دے, وہ ہے طاغوت. تو فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں اکراہ نہیں ہے. بے شک رشد واضح ہو چکی ہے غالی سے, جو شخص کفر کرے گا ساتھ طاغوت کے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, تو اس نے بے شک چنگل مارا بہت پختہ کڑے کے ساتھ جو کبھی ٹوٹے گا نہیں. لن فسام اللہ, اس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے. اللہ سننے والا ہے, جاننے والا ہے. یاد رکھیے دو پرچے ہوتے ہیں تفسیر کے, ایک تو پرچہ ہوتا ہے تفسیر ترجمہ اور تفسیر وغیرہ کا, اور ایک پرچہ ہوتا ہے مفردات کا اور ادعیاء مسنونہ کا. اس میں مبادی کے کوئی سوال بھی آ جاتے ہیں جو لکھائی گئی ہیں. ادعیاء مسنونہ اور مفردات قرآن, مثلا یہ کہ وثقی کا معنی لکھی کیا ہے, انفصام کا معنی کیا ہے, عروہ کا معنی کیا ہے, اقراء کا معنی کیا ہے, معنی سمجھ میں آ گئی. مثلاً یہ ہے کہ 80-90 الفاظ لکھے جائیں گے پرچے میں, اور یہ کہا جائے گا کہ ان میں سے 60 یا 70 کا ترجمہ معنی لکھی. بات سمجھ آ گئی نا؟ اس لیے مفردات کو بھی ساتھ ساتھ یاد رکھنے کی کوشش کریں. تو واسعہ کرسی اور سماوات کا ایک تو یہی معنی ہے کہ اللہ کی کرسی وسیع ہے, جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ساتوں آسمان ایسے ہے کرسی کے مقابلے میں جیسے بہت بڑے جنگل میدان میں 7 مندریاں پڑھو. تو ایک معنی اس کا علم کا بھی کیا ہے مفسرین نے کہ اللہ کا علم وسیع ہے آسمانوں اور زمینوں سے. جی جیسے کہ آیت کریمہ دوسری اس کی تفسیر کر رہی ہے, ربنا وسعت کل شئن رحمتن و علما, تو اس کا اس آیت سے ثابت ہوا کہ علم بہت وسیع ہے. اور اصل بصری نے کرسی کا معنی عرش کا بھی کیا ہے, لیکن صحیح بات جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے کہ صحیح یہ ہے کہ کرسی عرش کا غیر ہے اور عرش اس سے بڑھ کر ہے, جیسا کہ آثار اور حدیثوں نے اس پر دلالت کی ہے. فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرج من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے, نکالتا ہے ان کو کفر کے اندھیروں سے طرف اسلام کی روشنی کی, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے بیلی وہ ماں سے اللہ, جو اللہ کے جو دین کے دشمن لوگ ہیں گمراہ کرنے والے وہ ان کے بیلی ہیں, نکالتے ہیں ان کو اسلام کے دور سے روشنی سے طرف اندھیروں کی. اولئک اصحاب النار وہ لوگ جہنمی ہیں, ہم فیہا خالدون وہ لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں. یاد رکھیے ہر وہ شخص جس کے دل میں صحیح ایمان ہے, مومن آدمی وہ اللہ کا ولی ہے, سمجھا گئی, وہ ولی کے سین نہیں لگے ہوتے, ولی اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام ہے. اور جتنا کسی میں ایمان اور عمل زیادہ ہوتا چلا جائے گا اتنی ولایت اس کی بڑھتی چلی جائے, اور جتنا ایمان اور اعمال صالح میں کمی ہوگی اتنی ولایت میں کمی ہوتی چلی جائے گی. اور اولیاء کرام ولی کے بارے میں آپ لوگوں کو حافظ ابن تیمیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا رسالہ الفرقان بین اولیاء الشیطان و اولیاء الرحمن کا مطالعہ کرنا چاہیے. میرے پاس تو ٹائم ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم مباحث جو ہے وہ چھیڑتا ہوں, ایک ایک آیت پر بحث کروں تو پھر تو ایک سپارا بھی نہیں ہو سکتا, تو اس لیے میری یہ مجبوری ہے. الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان, یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی زبردست علمی شاہکار ہے, رسالہ ہے, اصل میں عربی میں ہے, اس کا اردو ترجمہ بھی مل جاتا ہے, اس لیے اس کو پڑھیے. اور یہ شیطان کے جو چیلے چانٹے ہیں ان کی جو ہے خطرناک قسم کے فریب کاریاں, اس سے بچنے کے لیے شیخ کا رسالہ پڑھنا چاہیے. الم تقی حاج ابراہیم فی ربی انا اللہ الملک قال ابراہیم ربی الذی اجمعین قال انا اجیب امید قال ابراہیم فن اللہ یاتی بشمسن المشرق فاطمہ من المغرب فبوت الذی کفر واللہ لا یهدی القوم الظالمین. دیکھو بھائی پچھلی آیت میں ایک بات یاد رکھنا کہ نور مفرد آیا ہے اور ظلمات جمع کسی کے ملے آ گئے, کیونکہ حق ایک ہی ہوتا ہے اور اس میں تعدد نہیں ہوتا, لیکن کفر اور گمراہی اس کے بہت ترک ہیں اور اس کی بڑی شاخیں ہیں, اس لیے وہ ظلمات کو جمع اور نور جو حق اور اسلام سے عبارت ہے اس کو مفرد ذکر کیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اچھا تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان باللہ اور اللہ تعالیٰ کی عالی شان صفات کے ساتھ ایمان لانے کا آیت الکرسی میں بیان کیا گیا تھا, اور طاغوت کے ساتھ کافروں کی ولایت اور مومنین کے ساتھ اللہ کی ولایت کا بیان تھا. اب ایک نمونہ ذکر کیا جاتا ہے جو کافروں کے دلوں میں طغیان پیدا ہو چکا ہے معاندین کے, اور وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں نیک لوگوں سے جھگڑتے ہیں, تو اس کا نمونہ ذکر کیا جا رہا ہے. پہلے تین قصے یہاں ذکر کیے جا رہے ہیں. پہلا قصہ ذکر کیا جا رہا ہے خالق حکیم کے اس بات کے بیان میں, اور دوسرا اور تیسرا اس بات حشر کے بیان میں, اور بعض الفنا حیات بعض الممات کے بارے میں یہ تین قصے بیان کیے جا رہے ہیں اگلی آیات میں جو میں نے پہلی آیت پڑھی. الم ترا الذی, فرمایا یہ انموزد ہے, کیا دیکھا نہیں ہے تو نے طرف اس شخص کی جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے پروردگار کے بارے میں, اس بنا پر اس نے جھگڑا کیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی دے رکھی تھی، جبکہ اس کہا ابراہیم علیہ السلام نے میرا پروردگار میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں، آنا ہوگی میں جس کو چاہتا ہوں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اب دیکھو جس کی پھانسی کی سزا عدالت نے سنا دی تھی اس کو رہا کر دیا، اور کسی جاتے ہوئے مسافر غریب کو اس نے تختہ دار پر لٹکا دیا۔ یہ دیکھو رب بننے کی کوشش کر رہا ہے، اور کیسے دیکھو اس کو اللہ ناکام اور نامراد بناتا ہے، اگلے ٹاپ میں ہی ناکام ہو گیا۔ ہاں والا ابراہیم ہو، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا ان اللہ آتی بھی شم سے، بے شک اللہ تعالیٰ لاتا ہے سورج کو من المشرق کے مشرق کی جانب سے، فاتحہ من المغرب، تم مغرب کی طرف سے تلو کرو چڑھا کر رہا ہو، سب وہ اللہ کفر، بس ششدر رہ گیا، حیران ہو گیا، کافر کافر ناکام اور نہ مراد ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو ناکام اور نامراد کیا۔ وہ کمانا حیران ہو کے خاموش ہو گیا، لبوں پہ مور خاموشی تاری ہو گئی اور کوئی بات نہ کر سکا۔ تو فرمایا پٹھانوں نے تو اس کا عجیب ترجمہ کیا ایک پٹھان نے، لیکن اب وہ میں نہیں کرتا، اور کل مرزانہ کریے تھے بھیا خامی تروشیا کالا انا یو جی ہاں دل نہ پادم ہوتے ہاں ہاں اللہ میں تو ہم سم باس ہو کالا کم لبس تو کالا لبس تو یوم لبس تو یوم کالا بلا بل لبستا میت عام فنظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى الإكرام كيف ننشدها ثم نكسو على من فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير۔ فرمایا یا من اس شخص کی الذي مر على قرية جو ایک شہر پر سے جس کا گزر ہوا، یہ دوسرا قصہ شروع ہو گیا اور یہ مثال ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے، یعنی وہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب ہدایت پیدا کر دیتا ہے، پہلے بھی وہ ہدایت والا شخص تھا۔ فرمایا وکل ذی مرہ یمان اس شخص کی جو گزرا اوپر بستی کے شہر کے خامے اتنا لاروش یہاں اور وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں پر، تو اس نے کہا تعجب کے ساتھ یہ اللہ کیسے پیدا کرے گا اس کو اللہ، زندہ کرے گا اس کو اللہ، بعد موت یہاں اس کے مر جانے کے بعد، اس کے ختم ہو چکنے کے بعد۔ وہ صالح آدمی بات کرتے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام تھے، مشہور یہی ہے کہ یہ شہر جو خراب ہو چکا ہے اور تباہ ہو چکا ہے، اللہ کی قدرت کی عظمت سامنے رکھے اور اس کو سمجھنے کے لیے اور اس شہر کے حال سے تعجب کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ کیسے زندہ کرے گا اس کو اللہ، بعد اس کے مارنے کے ہم آتا اللہ میں کام کہتے ہیں اللہ نے اس کو 100 سال کے لیے مار لیا، ثم بعثہ پھر اس کو اٹھایا، کالا کم لبستا فرمایا کتنی دیر ٹھہرے رہے ہو، انہوں نے کہا ٹھہرا رہا ہوں ایک دن یا دن کا ایک حصہ، کالا بل لبستا میں تو فرمایا اللہ نے بلکہ تو ایک 100 سال ٹھہرا رہا ہے، فنزر بس اب دیکھ تو الا طعام کا اپنے کھانے کی طرف، شراب کا اور پینے کی طرف، لم یتسنا کہ وہ سڑا نہیں ہے، وہ خراب نہیں ہوا ہے، ونظر الى حمارك اور دیکھ تو طرف اپنے گدھے کی، جو جانوروں سے بڑی ڈھیٹ قوم ہے۔ سمجھ آئی بات؟ کھانا جو گرمیوں میں صبح رکھو تو دوپہر تک خراب، لیکن یہ غذا اس کو دیکھیے والے نہ جانا کہا یقن، اور تاکہ ہم بنا دیں تجھے نمونہ ایک نشانی لوگوں کے لیے کہ مرنے کے بعد زندگی برحق ہے، ونظر الی العظام اور دیکھ تو صرف ہڈیوں کی کیف ننشزھا، یہ غذا جو ختم ہو چکا ہے مر چکا ہے اور گوشت گوشت ختم ہو چکا ہے، ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں، ان کی ہڈیوں کو دیکھو کیف ننشزھا، کیسے ہم ان کو جوڑتے ہیں، فرمایا کیسے ہم ان کو جوڑتے ہیں بعض کو بعض پر، سمن اکسو علاما، پھر کیسے پہناتے ہیں ہم ان ہڈیوں پر گوشت کو، فلما تبین لہ، جبکہ اس کے سامنے کھل کے واضح ہو گیا، کھل کر آ گئی بات، قال اعلم، اس نے کہا میں ایمان رکھتا ہوں، جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، فرمایا اور جب کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے پروردگار مجھے دکھائیے کیسے تم زندہ کرتے ہو مردوں کو، قالا اللہ نے فرمایا کیا ابراہیم علیہ السلام تو ایمان نہیں لایا، فرمایا عرض کیا کیوں نہیں، لیکن اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، ایمان تو میرا پورا پورا ہے کہ تو مارنے کے بعد زندہ کرنے پر قادر ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی پر حق ہے، لیکن ذہن میں یہ جو انتشار ہے کہ کس طرح اللہ پیدا کرتا ہے، یہ تو یقین ہے کہ پیدا کرتا ہی ہے، لیکن سکون قلب کے لیے اور لوگوں کو نہایت طمانینت کے ساتھ مطمئن کرنے کے لیے، لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، فرمایا خود اربع من الطیر، اچھا اس طرح کرو کہ چار پرندے لو، فصرهن الیک، فصیلاؤ ان کو طرف اپنی، پھر ہر ایک کو قطع قطع کر کے ٹکڑے ٹکڑے کیما کر کے پہاڑوں پر وہ رکھ دو، فصرهن جزءً، ایک ایک جز کر کے، ثم ادعهن، پھر ان کو اس کیما کیے ہوئے گوشت کو اور بوٹیاں بوٹیاں علیحدہ کیے ہوئے اس جانوروں کو بلاؤ، یاتینا کسایا، آئیں گے وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے، فرمایا والم، خوب جان لو کہ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے، سرو نہ ہلا ان کو، یعنی چار پرندے لے لو یا ان کو قطع کرو، اور یہ بھی اس کا معنی ہے قطع کرو اس طرح کے بعض کو بعض کے گوشت کو ایک دوسرے سے ملا لو، اور پھر وہ بوٹیاں اور قیمہ کر کے مختلف پہاڑوں پر رکھو، ان کی چوٹیوں پر، ثم ادعهن، پھر ان کو دعوت دو، بلاؤ پہلے کی طرح، تو دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے. اب قرآن نے ان جانوروں کی وضاحت نہیں کی، نہ حدیث نے تعین کی ہے کہ وہ مور تھا، کوا تھا، کبوتری تھی، ہاں جی مرغا تھا، لیکن یہ مفسرین ایسی باتیں کرتے ہیں، جیسے کہ مجاہد مفسر نے یہ تفسیر کی ہے، کوئی یقین ہی نہیں ہے کہ یہی ہو، بہرحال ممکن ہے یہ ہو، چار پرندے ضرور تھے، تو وہ بہت جلد پکارتے گیا گئے، تو مفسرین کا بیان ہے کہ انہوں نے ان کو ذبح کیا، پھر ٹکڑے ٹکڑے کیا، پھر گوشت چاروں جانوروں کا ایک دوسرے میں خلط ملط کر دیا، پر اور خون اور گوشت سب کو خلط ملط کر کے، تو پھر ان کے سروں کو کہتے ہیں اپنے پاس رکھا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھا، جیسے کہ اللہ نے حکم دیا تھا، بس پھر وہ دیکھتے ہیں جب اس نے بلایا تو پر پٹافٹ پروں کے اپنے اپنے اس جانور کے پر ملتے جا رہے ہیں اس کے ساتھ، اسی طرح خون مل رہا ہے، اسی طرح گوشت گوشت کے ساتھ مل رہا ہے، اور وہ پرندے ہیں جن کے تو بن کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تو یہ نمونہ ہے حیات بعد الممات، کہ مرنے کے بعد کی زندگی برحق ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جی اس کا دو معنی رکھی لا ان کو یا کٹا کر. اچھا جی فرمایا مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. دیکھیے بھائی پہلی آیات میں دو فریقوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے, اولیاء اللہ اور مومنین کا اور اولیاء الطاغوت کافروں کا. اب اس کے بعد ایمان کے لیے پھر اور طغیان کے لیے نمونے بیان کیے. اب اس کے بعد اگلی آیتوں میں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی جا رہی ہے, کیونکہ امر جہاد میں جو اعداء اللہ ہیں ان کے مد مقابل دنیا سے دہشت گردی ختم کرنے کے لیے اور دنیا میں اس کی طمانینت قلوب پیدا کرنے کے لیے امن کا دنیا کو گہوارہ بنانے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت پڑنا تھی, اس لیے اور جہاد کے لیے کہ میدان ہے. ایک تو ہے باس مباحثہ مناظرہ بازی اور دلائل کے ساتھ, اور دوسرا جہاد بالنفس, اور تیسرا جہاد بالمال. تو پہلے دعوت جہاد اور جہاد نفس, تو اب جہاد بالمال وہ گزر گئے, اب جہاد بالمال کا بیان ہو رہا ہے. اگلی آیتوں میں فرمایا مثل الذین ينفقون, اس آیت کا شان نزول یہ ہے, حضرت عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں یہ آیت غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی ہے, جبکہ حضرت عثمان نے 1000 اونٹ بما ساز و سامان کے امام کائنات کو دے دیا اور 1000 دینار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے دیا. رسول اللہ علیہ وسلم وہ حضرت عثمان کا دیا ہوا مال وہ الٹ پلٹ کر رہے تھے اور زبان پہ یہ لفظ جاری تھے ما ذرا عثمان ما فعل عباد اليوم ما عمل عباد اليوم, عثمان کو کوئی چیز اب نقصان نہیں پہنچا سکتی جو بھی عمل اس کے بعد کرے گا. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کے بعد نعوذ باللہ من ذالک کا کوئی خلاف شریعت اللہ کی معصیت کا کام کرے گے, نہیں, یہ تو کسوٹی بن گئی. اس واسطے یہ خبر دی جا رہی ہے کہ ان کا خاتمہ بال ایمان ہوگا اور یہ اب شریعت کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. اس مقام پر پہنچ گئے ان تو سما اللہ دی اسما بھی بسرا اللہ دی یبصرو بھی, سمجھ آ گئی وہ حدیث. تو فرمایا کہ یہ حضرت عثمان اور اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف 4000 درہم لائے اور رسول اللہ علیہ وسلم کو دے دیے. تو کہنے لگے حضرت جی میرے پاس 8000 درہم تھے, تو اپنے بال بچے کے لیے اور اپنے لیے 4000 گھر میں رکھے ہیں اور 4000 جو ہیں وہ تمہیں آ کے دے دوں, تمہاری خدمت میں حاضر کر دوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ لک فیما امسکت وفیما اتیت, جو تو نے گھر میں رکھے ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرمائے اور جو تو نے دیے ان میں بھی برکتیں نازل فرمائے. تو انہی دونوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے, لیکن حکم آیت کا عام ہی ہوتا ہے, شاہ نزول خاص کتنا ہی خاص ہو. مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راہ میں, مانند مثال دانے کی ہے جو اگاتا ہے 7 بالیوں کو, ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے, اللہ دگنا کرتا ہے بڑھاتا ہے جن کے لیے چاہتا ہے. واللہ وسیع علیم, اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا بڑے علم والا ہے. دیکھو ایک دانے سے 700 دانے ہو گئے, ایک دانے سے 700 دانے. اللہ دینا یون فکون والا فیس اللہ مان فکو من ملا ملا خوب نل ملا, وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راہ میں ہونا پھر نہیں پیچھے لگاتے اس چیز کے جو انہوں نے خرچ کیا، احسان اور نہ تکلیف ان کے لیے اجر ہے ان کا ان کے رب کے ہاں، ان پر کوئی خوف نہ ہوگا ماں آج سے اور نہ ماں فات پر غام کھائیں گے۔ قول معروف مذہب تو خیر صدقن واللہ غنی حلیم، فرمایا قول معروف، فرمایا شاعر کو رد کرنا چاہیے بڑے بڑی اچھے اچھی گفتگو سے اچھے قول سے، اور بخشش یہ بہتر ہے صدقے سے، یقبا ایسا صدقہ جیت کے پیچھے وہ تکلیف کو لگاتا ہے۔ فرمایا واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے حوصلے والا ہے۔ اور منن اور اذان کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کسی کو صدقہ خیرات کر کے اس پر تو پھر اس کو احسان جتائے کہ دیکھو فلاں وقت میں نے تم کو اتنی رقم دی تھی، فلاں چیز دی تھی، فلاں چیز دی تھی، زکات کے پیسے دیے تھے۔ اسی طرح اذان کا مطلب کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس پر صدقہ خیرات کیا اور دن رات اس سے کام لیتا ہے، اس کے ابزانے میں دل میں یہ ہے کہ اب یہ مجھے انکار تو کر نہیں سکتا، میرا مرہون منت ہے، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ صحابہ کرام اتنا باعث تھے کہ جو صحابی کسی کو قرضہ دیتا تھا، کئی صحابی اس مقروض صحابی کے دیوار کے سائے میں بھی نہیں چلتے تھے کہ یہ ماننا ہوتا ہے، احسان نہ جتانا ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والسلوى ينفقوا ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثلكم مثل صفوان تراب صفا وبابل مشترك وسلطا لا يقدرون على شيء مما كسبوا الله لا يهدي القوم الكافرين۔ ایمان والو مت بادل کرو اپنے صدقات خیرات کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر، الذی اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو لوگوں کے دکھاوے کے لیے، حقیقت میں اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اور دن آخرت پر اگر حقیقت صحیح ایمان اس کا اللہ پر ہوتا اور دن آخرت پر ہوتا تو پھر دکھاوے اور ریا اور نمود کے لیے ایسا نہ کرتا، جیسے کہ مرائی اپنے اس خرچ کیے ہوئے کو ریا کی وجہ سے باطل کر لیتا، جیسے حدیث میں آیا کئی لوگ آئیں گے سخی اور دوسروں کو بھی ذکر کیا، اللہ پوچھے گا کیا کیا، کہے گا اللہ کروڑوں روپے تیرے راستے میں دیے، پر میں جھوٹ بولتا یوں تو اس لیے دیے تھے کہ دنیا میں لوگ تمہیں سخی کہ دنیا میں کلا دیا، اب کچھ نہیں المان ورسی۔ ہمیں اپنے علم کے ساتھ لوگوں کو فیضان اور نفع پہنچانا چاہیے، لیکن اس بات سے بالا تاک ہو کے کہ ہمیں لوگ بہت بڑا عالم کہیں، اس انداز سے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے تو ہم پر یہ فرض ہے کہ اس نعمت کی نشر و اشاعت کریں اور لوگوں تک فیضان پہنچا کر کے اپنی ذمہ داری سے سپردوش ہوں۔ فرمایا کہ چنانچہ ایسے کی مثال معنی مثال پتھر کی ہے کہ اس کے اوپر مٹی ہے، ریت، وہ جو پکی ریت ہوتی ہے دریاؤں کے کناروں پر یا نہروں میں، تو فرمایا صاحب وابلوں اس کو بڑی زبردست بارش پہنچتی ہے، بڑی بڑی کنیوں والی بارش پہنچتی ہے، موسلا دھار ستارا کو اچھلتا تو اس پتھر کو وہ صاف کر دیتی ہے، یعنی وہ بارش جب اس کو سخت پہنچتی ہے نا تو اس پتھر پر جو مٹی پڑی ہوئی ہے وہ ایک رشم بھی مٹی کا نہیں رہنے دیتی۔ یہ مثال منافق کی بیان کی ہے کہ اس کے بظاہر صالح اعمال ہیں لیکن قیامت کے دن وہ ایک عمل بھی اس کے کام نہ آئے گا۔ فرمایا فتارہ کو سل یقدرون لا یقدرون علی شے، نہیں قدرت رکھتے وہ کسی چیز پر، مما کسب اس چیز سے جو انہوں نے کمایا، یعنی انہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا آخرت میں، کوئی نفع نہیں ہوگا قطعاً ان کی ان نیکیوں کا جو ریا نمود کے لیے کی ہے۔ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا قوم کافر کو۔ طریق خیر اور طریق رشاد کی ہدایت انہی کو دیتا ہے جو اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں اور دل سے کفر اور طغیانی ختم کرتے ہیں. فرمایا فمثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم فمثل الجنة بربوة اصابها وابل فاتت اكلها حذيفان فان لم يصبها وابل فالطل والله بما تعملون بصير. بھائی کتنا ٹائم باقی ہے؟ چلو کرے تو کیا بات ہے. ہاں دیکھو بھائی پھر یہ سب ختم کر دیں. ٹائم کتنا باقی ہے؟ روزہ ساری کا ٹائم ہوگا. دیکھیے ابھی اس دن میں نے بتایا تھا قرآن پاک کو اللہ نے مومنین کے لیے شفا بن کے بنا کر نازل فرمایا. قل هو شفاء للذین آمنوا. قرآن شفا ہے مومن کے لیے, روحانی شفا بھی اور جسمانی شفا بھی ہے. تو اس روحانی اور جسمانی شفا سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اصولی طور پر تعویذ لکھنا, لکھ کے کسی کو اس سے شفا کی کوشش کی جائے, اس کی ممانعت پوری قرآن میں اور پوری حدیث میں نہیں. جب پورے قرآن میں اور پوری حدیث میں اس کی ممانعت نہیں ہے تو پھر اس کے متعلق یہ بات کہنی, جبکہ ایک تعویذ کرنے والا وہ صرف اس کو نسخہ شفا سمجھ کے تعویذ کر کے دیتا ہے اور قرآن کی دعا لکھتا ہے, قرآن کی آیت لکھتا ہے اور نبی علیہ السلام سے ادعا یا معصورہ لکھتا ہے اور اس کو یہ تاثر دیتا ہے کہ مجھ میں کوئی کمال نہیں ہے, یہ میرے اللہ کی کلام ہے جو لکھ کے دے رہا ہوں اور یہ اللہ نے لوگوں کے لیے شفا بنایا ہے اس کو, تو پھر نہ تو اس کے عقیدے میں کوئی فرق آیا اور نہ ہی اس نے کوئی ایسا عمل کیا جو خلاف شریعت ہے. اصولی طور پر کوئی دلیل بھی نہ ہوتی تو اس نقطہ نظر سے یہ درست اور جائز تھا. لیکن صحابہ کرام میں کئی ایک اجلا صحابہ کی آپ زندگیاں اور سیرت پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ انہوں نے قرآن پاک کو تعویذ کے طور پر قرآن پاک کی بعض آیات لکھ کے دی ہیں. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو کہ مستدرک حاکم میں موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ ہے, علامہ زابی نے میزان میں بھی اس کی تصحیح کی ہے, امام ترمذی نے اس کی تقسیم کی ہے, اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ وہ اس طرح تعویذ قرآن کا لکھنے کے قائل تھے اور کرتے تھے, یہ روایت بھی سنداً درست ہے. اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے, امام کائنات نے بھی فرمایا ہے کہ دیکھو دو چیزوں کو علیکم بالشفاعین القرآن والعقل, شہد اور قرآن, ان کو شفا کے لیے لازم پکڑو. حضرت ابو ہریرہ کا بھی روایت موجود ہے, مصنف ہے ابن ابی شیبہ میں, متعدد روایات موجود ہیں اور سنن کبری بیہقی میں متعدد روایات موجود ہیں, مستدرک حاکم میں متعدد روایات موجود ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت کو, اور اسی طرح حضرت بی بی عائشہ کی روایت کو. اگرچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے کہ وہ لکھ کے پلیٹ پر لکھ کے دیا کرتے تھے قرآن کی آیات کہ اس کو اس طرح پیا جائے, اس عورت کے لیے جس کی ولادت کا ٹائم ہوتا تھا اور ولادت میں عسرت پیدا ہو جاتا تھا, اگرچہ اس روایت میں قدر ذوق ہے لیکن قرآن کو اللہ نے شفا بنایا ہے اور اس کے خلاف کائنات میں کوئی روایت نہیں. محدثین میں سے صحابہ کے بعد محدثین میں سے مثال کے طور پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ, محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ, مجاہد رحمۃ اللہ علیہ, زہاق رحمۃ اللہ علیہ, میں کن کن کا نام بتاؤں, یہ لوگ یہ حضرات جو خام خواہ یہ مسئلہ بنائے بیٹھے ہیں کہ یہ شرک ہے اور یہ منع ہے, ممانعت کی کوئی دلیل ہو تو اعلی راس بن ہے, اور ممانعت کی اگر کوئی دلیل نہیں ہے اور کچھ احسان اور سیاح روایات ملتی ہیں صحابہ سے یہ ملتا ہے, قرآن میں یہ خود بیان دیا ہے کہ میں لوگوں کے لیے شفا بن کے اترا ہوں, تو وہ شفا کی ہر ایسی صورت بطور شفا کے استعمال کی جا سکتی ہے جس میں شریعت, جس کی شریعت میں ممانعت نہیں آئی. اور ابن مسعود وغیرہ کی روایات وہ پایا سیٹ کو ہرگز نہیں پہنچ سکتی, ان کو اس کے مقابلے میں نہیں پیش کیا جا سکتا, وہ پایا سیٹ کو نہیں پہنچ سکی. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں مزید کچھ کہنا چاہوں, تو پھر باقی کسی صحبت میں سے ہی. وفی کفایا لمن لہو درایا. سوال یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ قرآن یا حدیث کا تعویذ بنایا جا سکتا ہے, لیکن اس کو لیٹرین میں لے جانے کے لیے کیا سمجھے؟ جب اگر چاندی میں وہ محفوظ ہے بند ہے, یا پانچ چمڑے میں بند ہے, تو ایک حافظ قرآن 30 پارے لے کے لیٹرین میں پہنچ جاتا ہے, آپ کا اعتراض نہیں ہے, تو جو چاندی کے اندر محفوظ کیا گیا ہے یا چمڑے کے اندر محفوظ ہے وہ بھی چمڑا ہے, جو حافظ قرآن کے نے جس کو ڈھانپا ہوا ہے یہ بھی چمڑا ہے اور یہ بھی چاندی ہے, اس صورتحال میں درست ہے. اور ویسے جو آیات لے کے کہتے ہیں ولادت والی عورتوں کو کہ ان کے ران پر بال کو یہ وہ ایسا نہیں کرنے چاہیے, یہ ادبی کی صورت بنتی ہے. اقول قولی ہذا وبالله التوفیق. وہ قد اشراک والی تھا ان المعبود اور حدیث کی کتابیں پڑھ کے دیکھو, اس سے مراد شرکیاں, شرکیاں ان کے سبھی ذات اور نکرا نکرا ہے نا, جتنے شرکیاں ان کے تھے یہ مانا پوری دلیل, اس کی دلیل یہی ہے نا. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے یہ جو تعویذات دیکھنا ہے اور قرآن کا جو اپنے آپ کو شفا کر رہا ہے, اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ ایسے ہی ایسی ایک آدھ لفظ رٹا ہوتا ہے بعض مولویوں نے اور اس کو لیے رکھتے ہیں. جاؤ اون المعبود اٹھا کے دیکھو اور دوسری جس کی کتابیں اٹھا کے دیکھو کہ اس سے وہ منتر ہے جو جاہلیت کے لوگوں کے, وہ منتر مراد ہیں. آپ نے صرف وہ کیا نام ہے وہ اشام ربانی کی باتیں سنی ہیں بیچارے کی, نہ اس کو آگے کا پتا نہ پیچھے کا پتا, وہ بہت بڑا مفتی بنا ہوا ہے اس مسئلے میں. جی وہ اس سے مراد ہوں.